نفسی ای سر به چمن، بنشین با من به سخن، دمی بخوان بدی با چه یه دل فرق قم نامه من، بود این دل شیشه یه جان، مشکن آن را مشکن، مشکن آن را مشکن. نفسی ای سر به چمن، بنشین با من به سخن، دمی بخوان بدی با چه یه دل ورق غم نامه من، بود این دل شیشه یه جان، مشکن آن را مشکن، مشکن آن را یکدم گمان مبر ز خیال تو غافلم، یکدم گمان مبر ز خیال تو غافلم، بنشستم ار خموش خدا داند و دلم دلم دلم ما شکن آن را، ما شکن مشکن آن را. چگونه هست نگیرم چگونه آنس نگیرم با تو دنیا گرد تو فتح خوی تو و نگریزم گرد تو فتح خوی تو و

مشکن آن رو مشکن.